Hadisi inataka kusema nini? Hii hadisi kwa hadisi ya Bwana Yesu. Mnajua ya kama Bwana Yesu iko na kuya, iko na rulia. Nyie wote wenyewe mnasema tu kwa watoto wa Mungu. Eske mapendo iko kati yenu? Kama hakuna mapendo, siku atakuya hii hadisi njoo vile na muna itapita. Rulisha muziki ni nifasilie vizuri. Pia na kila moya afungule masikio yake asikie, kwani wengi watasangala. Siku Bwana Yesu atakuja, atawakana wote na atawaambia wenye wakosefu, tokeni mbele ya macho yangu, kwendeni motoni, motoni. Baba, leo najua ya kama nilikukosea, sikujua kitu gani. Anakupenda sana, njo vile iko na kuambia ya kama leo ukamkatala Bwana Yesu, siku atarudia, kwani jua ya kama iko na kuya, utakwenda motoni. Ndugu, ile siku utaimba hii wimbo vizuri sana. Lakini Mungu iko mapendo, tubu tu zambi yako leo, umpokee Bwana Yesu na atakuondolea na utakwenda mbinguni. Amen.